the music's over, yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. on your show. Well, I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Do-do-do-do-dingle, sing it, don't bongo ding. But I'm a summer, no more congo ding. Like an apple kiss, but I went out in devil. Simple pleasures, I'm a special, but I won't regret it never. Here I go, I just don't know. Like I got to Wyciskanie duszy to chyba nie jest bezpieczne zajęcie. Jak to jest, pani Jot? Powiedziałbym, że zuchwałe, ale do tych podobno należy świat. Bez zuchwałości, za to z pokorą i olbrzymią radością witają państwa dzisiejszego wieczoru Jakub Dybek i Bruno. W tej wyjątkowej audycji na falach Trójki pod tytułem Laboratorium innych częstotliwości. Co? Z grubej rury. Z grubej rury poszło i to bardzo dobrze. Green Day, Deskorolka, pierwsze frustracje i miłostki. Patrzę na setlisty i dziś czuję, że albo nas pokochacie, albo... Albo odejdziecie jak niepyszni, po prostu. Wytłumaczmy się trochę z tych wspomnień szkolnych, Bruno. Ja wiem, że jest lipiec i wszyscy, którzy powinni o tym już zapomnieli, że istnieje coś takiego jak szkoła. Nie wiem, czy wśród naszych słuchaczy jest wielu ludzi, którzy jeszcze nie skończyli liceum, ale bardzo na to liczę. Przyjmijcie to jednak za dobrą monetę, bo wracamy do chwil, gdy wszystko bywało prostsze. Dzisiejsza audycja jest kompilacją naszych przemyśleń, wspomnień, a także kilku próśb od słuchaczy odnośnie paru utworów. Może to będzie mniej wyrafinowane, ale nie wiem, czy mniej wartościowe. Gramy. To są inne częstotliwości, rejestry wspomnieniowe. Korytarze, przepychanki, droga do szkoły usłana pięknymi pomysłami. Tak to było, tak to było. Bruno nie zmyśla. Kostka na plecach. I motyle w brzuchu. No owszem, pytam się o kostkę na plecach. Ja nie miałem kostki na plecach. Ja miałem, i miałem z naszywkami różnych zespołów. Ja nosiłem worek, w którym miałem książki i moja wychowawczyni bardzo to przeżywała, że nabawię się skrzywienia kręgosłupa, bo wszyscy mieli takie plecaki jak takie tornistry na stelażu. Jak szafki. Koszmarne, bo takie coś się bierze w górę, a nie do szkoły. A następny utwór podczas powrotów ze szkoły rozbrzmiewał na niejednym balkonie, gdzie dziewczyny siedziały z lornetkami i patrzyły na życie osiedla. I jak wspominałem o kostkach o naszywkach, to naszywka tej formacji była tam na pewno. Ale zgodzisz się, że następny utwór jest w szczególności dedykowany dla kobiet. Bruno, Don't Speak, No Doubt. Częstotliwości.

then soon I got to get my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm up in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. A przed nami pewna wokalistka. No przy jej utworach powiedzieć, że parkiet na szkolnych dyskotekach się rozgrzewał, ale nie tylko na szkolnych dyskotekach, oddajmy temu sprawiedliwość, to też były wszelkiego rodzaju turnusy wakacyjne. Lipcowe noce, upalne lipcowe noce. Ja nie mam nic przeciwko, żeby to się zadziało no nawet to dziś. W takim razie, drodzy słuchacze, zapraszamy na parkiet. Trick Me, Kelis. This is it. Eric 82 napisał: puśćcie dla nas utwór See You When You Get There. Okej. Także jak słyszycie państwo, Bruno zresztą o tym wspominał na początku, spełniamy dziś marzenia naszych słuchaczy. Erik, pozdrawiamy cię, kimkolwiek jesteś, bo nie wiemy przecież, kto kryje się za tym nickiem. Now I see places and faces, things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking, pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Jimmy got life, and Tamika around the corner just took her person off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with his money, and when the other homies heard about it, they thought that it was funny. But who's the dummy? Cause now you done lost the hustler. A down ass brother done been replaced by a buster. And though I got love for you, I know I can't trust you. Cause my crew is rolling hummers and your crew is rolling dusters. And just because of that, you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way it go. I ain't trying to preach, I believe I can reach, but your mind ain't prepared. I see you when you get there. Temptation and faith, I guess we living for the day. I seen a man get swept off his feet by a boy with an AK. The situation so twisted, everybody getting lifted. I'm just trying to take care of my kids and handle my business. Got this way too serious, so you gotta pay close attention, so you don't get caught slipping when it come to do all the getting. Life is a big game, so you gotta play it with a big heart. Some of us gotta run a little faster, cause we gotta lay the start. But I'll be a fool to surrender when I know I can be a contender. If everybody's a sinner, then everybody can be a winner. No matter your rag color, deep down we all brothers. And regardless of the time, somebody up there still love us. I'm a scuffle and struggle until I'm breathless and weak. I done strive my whole life to make it to the mountain peak. Always keep reaching, sure to grab on to something. I'll be there when you get there, waiting with the sounds bumping. I tak właśnie przenieśliśmy się z parkietu do pierwszych samotnych spacerów po parku. A teraz utwór, przy którym nawet miejski autobus jeździł szybciej. A mnie się, wiesz, z czym kojarzy? Z tym momentem, gdy ta najfajniejsza w klasie odmówiła ci spaceru. Limp Bizkit. Just think about it. Lately I've been skeptical, silent when I would use to speak.

Oh. Mam nadzieję, że z zespołem LCD Sound System równie pozytywnie i energetycznie nastawiliście się na kolejny tydzień. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. Dopóki się tli, a poeta. to pełne wiary słowa sieje. Dopóki się tli tak długo.